Cencie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 19400 kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 543 osoby. W Samogródzie na Podlasiu trwają uroczystości pogrzebowe Włodzimierza Paca, korespondenta Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji. W wytwórniach bombek choinkowych w Re delikatna praca. Do dekoracji używamy cekinów, brokatów, a bombka przyjmie wszystko, byleby się świeciła. 19397 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. W tym czasie z powodu COVID-19 zmarły 543 osoby. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest teraz 23641 pacjentów, o ponad 150 mniej niż wczoraj. Od dziś osoby przybywające do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć negatywny test na obecność koronawirusa wykonany dobę przed przylotem albo wykonać test do 3 godzin po przylocie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Test zwalniający z kwarantanny to jest test wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli go nie mamy przylatując do Polski, wykonujemy go przed odprawą graniczną. Nowość to jest możliwość wykonania testu w ciągu 3 godzin od przylotu. Jeżeli nie zostanie wykonany test w ciągu 3 godzin, taka osoba pozostaje na kwarantannie. Kwarantanna trwa 14 dni. Z wykonywania testów zwolnione są załogi samolotów, pociągów oraz kierowcy tirów przyjeżdżający do Polski spoza strefy Schengen. Rodzina, przyjaciele i koledzy z pracy żegnają Włodzimierza Paca, korespondenta Polskiego Radia na Białorusi i w Rosji. Msza pogrzebowa odbywa się w cerkwi świętych Piotra i Pawła w Samogródzie na Podlasiu. Włodzimierz Pac był wybitnym znawcą tematyki białoruskiej i wnikliwym obserwatorem tamtejszego życia politycznego i społecznego. W malutkiej cerkwi pod białoruską granicą zgromadzili się ci, dla których Włodzimierz Pac był przyjacielem, kolegą z pracy. Wśród nich jest Jan Chomczuk, który pracował w ambasadzie polskiej w Mińsku. Go interesowały fakty, konkrety. Bardzo mile wspominam współpracę i współpraca w pewnym momencie przerodziła się też i w przyjaźń. Włodek wybrał mnie na ojca chrzestnego swojego syna. Włodzimierza Paca żegnają też koleżanki i koledzy z informacyjnej agencji radiowej, w której pracował Michał Chomyszyn i Aneta Kłos. Włodek był świetnym dziennikarzem, był bardzo kreatywny. Myśmy go niezwykle cenili. Włodek był wyjątkowym człowiekiem. Miał w sobie tyle dobra, tyle ciepła. Zawsze o nas pamiętał. Kiedy przyjeżdżał do redakcji, przywoził torby pełne słodyczy. Będzie bardzo nam go brakowało. Włodzimierz Pac zmarł 10 grudnia w Mińsku. Miał 54 lata. Samogród, Witold Banach, Polskie Radio. Ostatnie dni wzmożonej pracy przeżywają wytwórnie ozdób choinkowych. W Gnieźnie działają 3 manufaktury bombek. Najstarsza ma 70 lat. Jakie trendy dominują w tym roku, sprawdzał Rafał Muniak z Polskiego Radia Poznań. Poznajecie ten kształt? Co to jest? Mikołaj. W gnieźnieńskich manufakturach co roku robi się setki tysięcy szklanych ozdób. Małe to są żabki, muchomorki, aniołki, wiatraczki. Moda bombkowa jest taka jak moda w sklepach z odzieżą, a w tym roku wracają bombki z PRL-u. Zdradza Anita Pawlak. Wszystkie bombki formowe, szyszki, muchomorki, reflektory, czyli te takie wciskane do środka z dziurką. Fajne, niesrebrzone, czyli takie typowe szklaki w naszej nomenklaturze. Do dekoracji używamy cekinów, brokatów, a bombka przyjmie wszystko, tylko byleby się świeciła i była pocieszeniem takim dla oka. Oprócz produkcji masowej zdarzają się także zamówienia indywidualne. Było zamówienie 8 papieży ostatnich. Mówi Wiesława Kozłowska. I rzeczywiście się podobały. Do Wigilii to już ostatnie dni pracy wytwórni bombek w tym roku. Produkcja na przyszłoroczne choinki ruszy od połowy stycznia. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach i na Pogórzu także śniegu. Silny wiatr osiągający w Tatrach 70 km na godzinę. Na termometrach w Zakopanem 1 stopień, w Rzeszowie 2, w Warszawie i Krakowie 3, w Augustowie 4, w Gdańsku i Poznaniu 5, we Wrocławiu 6, a w Szczecinie 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Mm?

party for George Strait's exit. When Santa rides through Texas, he traded in Rudolph for a longhorn steer. A team of wild horses bringing up the rear. He bought him a case of Lone Star beer. Swapped a sleigh for an old John Deere. Just as soon as he got here, must be Christmas time in Texas. There ain't no place he'd rather be. He got tired of Oklahoma and all the music in Tennessee. He flies high with Willie Nelson, drinks margaritas at Joe T. Oh, yeah. He shares a couple of George Strait exits. When Santa rides through Texas, I'll take a ride now. Come on. It must be Christmas time in Texas. There's no place he'd rather be. He got tired of Oklahoma and all the music in Tennessee. From Amarillo down to Corpus and every small town in between. Life's a Lone Star kind of Christmas. When Santa rides through Texas, we like a Lone Star kind of Christmas. I don't think Santa's leaving. I don't think Santa's leaving Texas. That's right, he's here for good now, boys. I believe so. When is reindeer season? Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski. Śpiewali o tym, co się dzieje, jak Santa jedzie przez Teksas. I wynikało z ostatnich zdań tej piosenki, że Teksas za sobie zostawia na sam koniec. Jak wjedzie do Teksasu, to Santa, czyli no, święty Mikołaj, powiedzmy Gwiazdor bardziej, bo to ten nie biskup, tylko w kubraku, przebieraniec. No więc Santa był głównym bohaterem i on jak tylko przekroczył granicę Teksasu, to zwalił tę głupią kurtkę i te głupie, ciepłe portki i ubrał się normalnie w dżinsy. Kapelutek zmienił, tylko zostawił sobie ten czerwony taki z pomponem na wierzchu, nadział na Stetsona. No i wymienił renifery, posłał na północ, żeby nie zdechły z gorąca, longhornem się zajął i miał jeszcze John Deere Tractor. Tak sobie w Teksasie przerobili wszystko. Od góry do dołu sobie wszystko przerobili i pojawiał się tam artysta George Strait, który nam się za chwilę przyda, w piosence się pojawiał, a to wielka znana postać jest. Dlatego się pojawił. Jako charakterystyczna cecha Teksasu się pojawiła ta osoba. Jest takich osób w Teksasie wiele, które są pomnikowe, chociaż żywe. Dzisiaj opowiem Państwu, na czym polega adwent w USA. On jest odwrotnością w pewnym sensie naszego adwentu. U nas adwent jest oczywiście oczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia, ale jest zdarzeniem religijnym. Na raty się chodzi, rekolekcje jakieś ksiądz proboszcz urządzi, a na prerii większość to protestanci. U Meksykanów tylko większość to katolicy, ale wśród białej populacji większość to są protestanci. W związku z tym oni tam adwentu nie obchodzą, a w każdym razie nie po naszemu. I ten adwent, oczekiwanie na Boże Narodzenie, polega na innych zjawiskach. Na przykład w radiu się pojawiają takie piosenki, zaraz po święcie dziękczynienia, takie właśnie. I wszystko tak ładne to jest i przyjemne, ale świeckie. Kilka tradycji bardzo lubię, których w Polsce nie ma, a tu na prerii są. I to tutaj była piosenka z Teksasu, to teraz przez granicę pojedziemy do Luizjany, bo George Strait będzie śpiewał razem z taką grupą ludzi, którzy polują dużo na kaczki. W telewizji może film Państwo oglądali. To właściwie jest show rodzinny

things I've ever done in my life. But it was fun. To ci państwo z filmu. A to, co w tle państwo słyszą teraz, taki szum, to u mnie tu F-16 latają nad głową i nigdy człowiek nie wie, o jakiej porze, bo to wojsko, więc oni nie mają zaplanowanych przelotów rejsowych, że do, samolot do Moskwy i zawsze wiesz, człowiek, o której albo pociąg do miejscowości Skurcz. Jak jeszcze były tory i pociągi jeździły ze Smętowa do Skurcza, to człowiek mógł zegarek sobie ustawić z grubsza. Przed wojną mógł sobie z cieńsza ustawić, tak dobrze chodziły, ale po wojnie to już tylko z grubsza się ustawiało. A teraz te stacje murszeją, nic tam nie ma. A ładne są. Co tak trzeszczy, ktoś zapyta co jakiś czas. No przecież na prerii mieszkam, to jest wszystko suche. To moje stare krzesło trzeszczy. A? Ładnie trzeszczy tak po teatralnie albo po radiowemu. To pan se może kupi jakieś naoliwione, ktoś by zapytał. Nie, to ma być właśnie taki nastrój. Drewniany domek na prerii, porci, blaszany kubek do kawy. A pan przecież yerbę pije, yerbę też pije, ale rano tradycją jest sobie zaparzyć kubeczek kawy i ona paruje i okulary zadymi trochę i paluszki można ugrzać. To o tej porze roku blaszany, kowbojski, niebieski, otłuczony, maliowany kubeczek kawy i to jest moja też adwentowa tradycja, bo tak mniej więcej w adwencie pojawiają się czasami nocą na pustkowiu, na pustyni, preria, prawie pustynia żirowa, lekkie przymrozki. Jak człowiek wcześnie wstaje, wschody słońca oglądać, to marzną mi paluszki. I wtedy właśnie nie yerbę, tylko kawę. To moja adwentowa tradycja. Tutaj no w Polsce najbardziej roraty kocham, bo to też o świcie się załatwia tę sprawę. Natomiast tutaj są obyczaje i tradycje, natomiast nie ma takiego kościelnego adwentu. To już państwo wiedzą, co trzeszczy. A ciasteczka są okrągłe najczęściej, lepione są ręcznie. Gospodyni potrafił lepiej, nie wycinane, tak jak u nas, że się rozwałkuje i potem się wycina, tylko ręcznie lepione są. Czasami gospodynie, żeby podkreślić, że te ciasteczka są świąteczne, adwentowe właśnie, to one są w kształcie. I teraz kształt, to mąż może z blachy wyciąć kształt i wtedy się wykrawa. No albo można kupić gotowca i przypomina świętego Mikołaja na przykład i są z posypką. U nas na wsi, nie wiem czy to w całej Polsce obowiązuje, na posypkę taką podłużną, nie kuleczki, które jak wyglądają jak brokat albo małe koraliki, tylko takie podłużne, to się nazywają mysie kubki. Nie wiem, czy miasto w ogóle wie, jak wyglądają mysie kubki, ale na wsi wszyscy wiedzą i próbują się o tej porze roku wystrzegać myszy, które wlazły z pola i trzeba jeszcze nie wytępione do końca. I może stąd ta nazwa się wzięła. To teraz następna tradycja, ona jest już ogólnoamerykańska, to już nie tylko południe moje, tylko w całej Ameryce, nawet chyba w miastach bardziej i na północy, gdzie zdecydowanie chłodno jest przez cały dzień, swetry się zaczyna nosić i jest tradycja Christmas sweater. I on jest zawsze okropny. Tradycja polega na tym, że ten sweterek musi być okropny dla facetów i dla pań. Jakiś ogromny, przesadzony obrazek świąteczny, ale nie Jezusek i Maria, tylko okropny jakiś święty Mikołaj, albo na plecach łeb renifera, na nosie jeszcze ma kulkę przyczepioną. Te swetry kiedyś ktoś robił takie po prostu, w dobrym sklepie sprzedawał, a potem to już w przesadę poszli i tradycja jest, że musi być najbrzydszy, to wtedy jest najpiękniejszy. Jak jest najbrzydszy i mam piosenkę o tym, Ugly Christmas Sweater, przyszła w brzydkim swetrze pani z działu księgowości, a nasz główny bohater śpiewający się zachwycił, bo sweterek wprawdzie obrzydliwy i oczy wypala, ale ta pani z księgowości przepiękna, jak lala. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Downtown at an office party, Christmas Eve, shaking everybody's hand so I could leave. About to say I'd love to stay, but that was when that pretty little girl from accounting walked in. Ho, ho, ho. There's really nothing better than a beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Ho, ho, ho. Now I can't forget her, that beautiful girl in an ugly Christmas sweater. So I made my way across the room so she might be happily accidentally standing next to me. I grabbed her hand and asked the band to make it swing. The boys jumped up and they started to sing. Ho, ho, ho. Boys, there's nothing better than a beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Ho, ho, ho. forget her. That beautiful girl in a lovely Christmas sweater. Then the lights came way down low, when the band played something slow. And the next thing that you know, we were underneath the mistletoe, singing oh, oh, oh. And now we are together, that beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Ho, ho, ho, 'cause there's nothing better than a beautiful girl in an ugly Christmas sweater. A beautiful girl in an ugly Christmas sweater. Jakie słodkie i w radiach takie puszczają właśnie, nie koledny, nie cicha noc, tylko takie właśnie teraz puszczają, że przepiękna dziewczyna w obrzydliwym sweterku przyszła. Adwent to jest doskonała okazja tutaj dla Amerykanów, żeby się zakochać, bo są wigilie biurowe. No nie nazywają się wigilią, u nas się mówi, że na opłatek się umawiamy. To oni w ogóle nie rozumieją koncepcji opłatka. Państwu opowiem to z okazji świąt, jak będę audycję robił o opłatku, jak nie zapomnę. Natomiast no, organizują takie spotkania przed świętami i wtedy jest szansa spotkać kogoś z innego działu, kogo byś normalnie nie spotkał, bo inną windą wjeżdża. Szczególnie w tych wieżowcach wielkich, Chicago czy New York, to tam są windy podzielone piętrami. To jakby ktoś pierwszy raz jechał i czekał na windę, potrzebował jechać na siódme piętro, to trzeba popatrzeć nad windą, czy ta winda jeździ na siódme piętro, bo są windy, które zaczynają od 20, czyli przelatuje pierwsze, za długo by trwała, jakby na 60 pięter musiała jechać i się ciągle zatrzymywała, więc są podzielone te windy kawałkami, no i potrzebujesz na siódme, wchodzisz do środka, a tam się zaczynają numerki od 20, są do 40 na przykład, to trzeba o tym wiedzieć. No i ludzie często pracując w jednym budynku, w dużej firmie, nie mają szansy się spotkać nigdy, tylko na takich wigiliach biurowych. No i ten tutaj właśnie wypatrzył piękną panią w okropnym, obrzydliwym swetereczku tradycyjnym. Jeszcze piżamy są. To często w hotelach rodziny w tym okresie adwentowym, jak zaczynają na święto dziękczynienia, jak się zjadą, albo z jakiej innej okazji są w hotelu, to cała rodzina rano wychodzi w wypasionych piżamach, ale te piżamy też są okropne, bożonarodzeniowe są, ale są okropne, przesadzone, tak jak te swetry. I fakt, że cała rodzina w piżamach chodzi po hotelu. I jeszcze papucie z pomponami i tam ktoś ma ryjek renifera zamiast noska od papucia, szlory zakładają, nie takie kapcie z noskam, przykryte z przodu. To u nas szlory na to mówią. No i więc jedni z reniferem, drudzy tam mają jakiegoś elfa na czubku, czapeczki pozakładają. Okropne to jest, okropne. To tej tradycji nie lubię. Natomiast jest okazja się zakochać w adwencie, bo jest więcej takich właśnie spotkań ponad podziałami na windy różne. I z tego wynika też piosenka przy kominku dziejąca się. Zaraz Państwo usłyszą, jak się przegadują ze sobą. Ona przyszła do niego w odwiedziny, no już ten sweterek zdjęła, bo ma napalone w kominku. Specjalnie napalił, żeby ona ten sweterek zdjęła i w koszuli siedzi. Czy co tam miała w bluzce, przepraszam, kobiety w bluzce. Nie, koszul nie noszą, porządne kobiety, tylko bluzki noszą. No i ona zdjęła tam futerko, bo w Nowym Jorku zimno, okropne mrozy i śniegi i sweterek też zdjęła. On tam podpala w tym kominku i ona już się zbierać do domu chce, a on mówi, a zostań jeszcze trochę, bo tam baby, it's cold outside. Zimno tam, śnieg po kolana. A ona mówi, ale muszę, bo mama. Ale twoja mama chyba zrozumie, że nie chcesz się odmrozić. No ale no, muszę. Ale paluszki ci ugrzeje chociaż na drogę. Więc on się przymawia, żeby ona została dłużej, a ona no, F-16 kolejne leci. To ja już piosenkę puszczę. I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. It's bone-chilling cold outside. This evening has been, I've been hoping you'd drop in. So very nice. Give me your hands. They're just like ice. My mother will start to worry. Hey, babe, what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't hurry. Or maybe just a half a drink more. Put some music on while I pour. The neighbors might think, bad out there. Say, what's in this dream? There's no cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, no, sir. Mind if I move a little closer? At least I'm gonna say that I tried. What's the sense in hurting my pride? I really can't stay. Oh, baby, don't hold out. Oh, but it's cold. Defrost you. The welcome has been lucky thing you dropped in. So nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. I'm not worried about your brother. My maiden aunt's mind is vicious. Oh, your lips really are delicious. Well, maybe just a cigarette more. It's smoking plenty up in here. I've got to get home. Baby, you'll freeze out there. Say, lend me your coat. It's up to your knees out there. You've really been grand. I love when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be talk tomorrow. Well, think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty. What if you caught pneumonia and died? Oh, I really can't stay. Oh, come on, girl. Maybe it's cold outside. Maybe it's cold outside. Oh, I nailed that. It's good, babe. Where were you going anyway? I mean, we're married. Well, things to do. Slide over here, babe. Oh, goodness. Mm-hmm. You're still cute. Mm-hmm. Let me tell you, you're smoking. You always know the right thing to say. That's just how I roll, babe. Oh, gosh. Ci tutaj byli małżeństwem. I na końcu się skończyło na kocu. Nóżki włóż pod koc, przecież jesteśmy małżeństwem, zaśpiewa. A, przypomniały mi się nasze randki, tak sobie skomentowali pod koniec. Tradycja adwentowa to są spotkania przy kominku. I to Państwa może trochę zdziwić, bo jak przy kominku, jak ktoś nie ma. Każdy ma właśnie. No, na tym Ameryka polega, że każdy ma. Nie wiem, jak tam w tych blokach na Manhattanie, ale pewnie też jakoś mają. Ci lepsi, natomiast normalnie większość Ameryki w domkach mieszka, a nie w blokach, w związku z tym każdy ma. Najgorsza buda z desek w najbiedniejszej dzielnicy, każdy ma komin, po kominie się pozna, że tam jest kominek pod spodem i ludzie lubią, jak jest czynny, czasem podłączą, żeby sobie uprościć życie, gazowe, przerabiają, żeby były gazowe. Są też tacy spryciarze, którzy mają gazowy, ale da się w nim napalić normalnie drewnem. To jest dla mnie sztuka. Ja bym się bał, że mnie ten gaz szczeli, ale jakieś są na to specjalne sposoby. Więc spotkania przy kominku, odpala się te kominki właśnie o tej porze roku, tradycja adwentowa. Siedzenie sąsiadów się zaprasza, to chodźcie przy kominku, spotkamy, czegoś się napijemy, co się przygrzewa przy kominku. I jeszcze listy do świętego Mikołaja piszą. Owszem, piszą, tylko trochę inne niż u nas. U nas to są zwykle akcje charytatywne, jakieś listy do świętego Mikołaja. A u nas się pisze, tutaj, przepraszam, w Ameryce, na prerii, się pisze listy prywatne. No, dzieci piszą, ale nie tylko dzieci piszą, listy prywatne do świętego Mikołaja i je wysyłają. Jest nawet urząd pocztowy, jak się napisze tam, że Santa i tak dalej, znaczek przyklei, albo i nie przyklei, to te listy rzeczywiście trafiają. Poczta je wysyła do specjalnego urzędu pocztowego, który tylko tym się zajmuje i czasami jakoś reagują. Taką mają świetną usługę. No i tutaj jedna pani, która się, no, być może miała ładny sweter, albo coś nie wyszło, bo nikt jej nie wyłowił na spotkaniu wigilijnym i ona pisze list do świętego Mikołaja, Dear Santa, drogi święty Mikołaju, albo szanowny, kolejny samotny rok, mówi, no może byś mi jakiegoś kandydata na męża przyniósł w swoim worku. Wysoki, żeby był, bo ja też, no, jestem wysoka dosyć, więc wysokiego potrzebuję. troskliwy i święty Mikołaju, byłam grzeczną dziewczynką, a jakby się bardzo śpieszył, to ja se go rozpakuję sama. With pen in hand I write my Christmas list to the man in red who honors all request for the child within my heart still believes that he will bring my Christmas wish to me. Be a Santa, another year. Rzuć mi go pod drzewko, rozpakuję sama, a ty leć dalej, dzieci obsługiwać. Tak śpiewała zdesperowana niewiasta. Następna zdesperowana nie będzie, ma kawalera, a może nawet ma męża, tylko on pracuje na cztery zmiany właściwie pracuje. Otóż jest cała wielka branża świętych Mikołajów, są listy, ludzie, którzy mają albo aparycję, albo wielką chęć, bo lubią taką robotę. To nie każdy może robić taką robotę, jak w sklepie siądzie i go dzieci obsiadają, obłażą, ciągną za brodę notorycznie. Każde dziecko lubi pociągnąć świętego Mikołaja za brodę w sklepie amerykańskim, więc nie wszyscy to wytrzymują, to trzeba mieć specjalne predyspozycje. No i tam obwąchują, czy święty Mikołaj się jakoś nie uspokaja po kryjomu w szatni. To na cztery zmiany jest robota w sezonie i bardzo długi jest ten sezon, więc adwent w Ameryce no niestety nie jest o Jezusku. My czekamy radośnie czekamy, niecierpliwie, ale radośnie na narodzenie, a oni niecierpliwie na prezenty czekają i łażą po sklepach i dzieci prowadzają i tam na kolana sadzają tym świętym Mikołajem. No i w związku z tym są tacy, którzy są sezonowo zatrudnieni na tej funkcji. Co twój tatuś robi? No mój tatuś świętym Mikołajem jest. To może przyjdzie na spotkanie klasowe, się pochwali, jak pracuje, na czym ta robota polega. No to są ojcowie, którzy tylko tym się zajmują i w środku roku też mają czasami zatrudnienie. A to państwu innym razem opowiem, teraz zupełnie nie wypada pod choinką opowiadać takich rzeczy, co oni robią poza sezonem adwentowym. No i teraz mamy taką panią, która czeka, aż z tej czwartej zmiany wróci do domu. On puka do drzwi, a ona pyta: Is that you, Santa Claus? Czy to ty, kochanie? Czy to ty, święty Mikołaju? Is that you, Santa Claus? Gifts I'm preparing for some Christmas children, but I pause because hang in my stocking, I can hear him knocking. Is that you, Santa Claus? Sure is dark out, ain't the slightest spark out, just my blackened jaws. Who's there? Who is it? Stopping for a visit. Is that you, Santa Claus? Are you bringing a present for me? Something pleasantly pleasant for me. That is just what I've been waiting for. Would you mind slipping it under the door? Cold winds are howling. Could that be growling? My legs feel like straw. Santa Claus. Hang in my stocking, I can hear him knocking. Is that you, Santa Claus? Hey there, who is it? Stopping for a visit. You Santa Claus. Oh, Santa, you give me a scare. Now stop teasing, I know you are there. We don't believe in no goblins today. But I can't explain why I'm shaking this way. Then I can see old Santa in a keyhole. I'll give to the cops. One peek, I'll try there. Oh, there's an eye there. Santa Claus. Slipping it under the door. Cold winds are howling. Could it be growling? My legs feel like straw. My, my, oh me, my, kind of will you reply? Is that you? Is that you? Is that you, Santa Claus? Something spicy tonight. Some zatarins would be alright. I'll give you something sweet, some cookies and milk. And I'll be wearing settling silk. Say you, Santa Claus. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Ameryce tańczy się w adwencie, u nas się nie tańczy, u nas hucznych zabaw nie urządzać, a tutaj jest coraz bardziej hucznie im bliżej do świąt. No, adwent taki mają, jaki mają. Czy kolędy grają? Mają najpiękniejsze w Ameryce kolędy, to następnym razem państwu pokażę najpiękniejsze kolędy, bo potrafią zrobić we wszystkich gatunkach muzycznych i takie właśnie kolędy, że można by w kościele zagrać, ale używają częściej o tej porze roku adwentowej porze roku pastorałek. Pastorałka to jest, w kościele już nie zaśpiewasz, taka około bożonarodzeniowa ogólna piosenka, co to się po domach chodziło i pastorałki się śpiewało. Ludowe jakieś pieśni czasami improwizowane. I oni pastorałek mają, no pastorek jest cała masa, tłum, zatrzęsienie, nawał, nadmiar, przesyt, pełno tego mają, już nie wiedzą o czym śpiewać i we wszystkich gatunkach i stylach muzycznych śpiewają, żeby w radio czymś wypchać. I potrafią zrobić piosenkę o rzeczach, co by państwu do głowy nie przyszły. No tam, no klasyka, że ma sanki i ma renifery i one mają swoje imiona. Jeden ma nos czerwony, no i tam jest Santa Claus i tego, a ten tu artysta już szukał czegoś, żeby zabłysnąć i ułożył piosenkę o tym, że Santa's got a brand new bag. Nowy wór ma. Święty Mikołaj kupił, bo na cztery zmiany pracował już ten stary wór, taki trochę wytarty o podłogę i zabrudzony. Nowy worek sobie kupił Święty Mikołaj. Santa's got a brand new bag. Come on, children, dig the crazy seed. Oh, so fat, but his beard is prickly. He ain't no trade. Santa's got a brand new bag. Crazy scene. I said he's fat, but his beard is still clean. He ain't no trade. Santa's got a brand new bag. He's doing a take, he's doing a fly. Don't play him cheat, cause you know he ain't shy. He's throwing a monkey, the mashed potato, jump back jack. See you later, alligator. Come here, children, and dig the crazy scene. He's also fat, but his beard is pretty clean. He ain't no trade. Santa's got a brand new bag. He's doing a take, he's doing a fly. Don't play him cheap, cause you know he ain't shy. He's doing a monkey, the mashed potato, jump back jack, see you later, alligator. Come here, children, dig the crazy scene. He's oh so fat, but his beard is still clean. He ain't no trade. Santa's got a brand new bag. W Polsce jest tradycja rózgi. Nie wiem, czy jeszcze się dzieciom rózgi pakuje w but, jak się źle zachowują. U nas 6 grudnia na Mikołajki się wręcza prezenty i można dostać rózgę jako ostrzeżenie. Jeszcze masz wtedy czas do świąt, żeby się poprawić, jak dostajesz rózgę zamiast prezentu. A tutaj odpowiednikiem rózgi są węgle z kominka. Mówiłem, wszyscy mają kominki i u nas buty się wystawia na parapecie, żeby tam Święty Mikołaj załadował słodyczami na przykład. Natomiast tutaj się wiesza skarpety na kominku. O co chodzi? No, bo skarpety trzeba wygrzać, jak jest zima, albo przesuszyć lekko, jeżeli się śniegu nasypało do butów. Tutaj się butów nie pastuje. U nas z tymi butami to chyba chodziło o to, żeby dzieci zmusić do pastowania butów przynajmniej raz w roku, żeby porządnie wypastowały na zimę buty. A kowbojek się nie pastuje, tylko tak się mają zestarzyć pięknie. I w związku z tym o pastowanie nie chodziło. Natomiast na kominku tradycyjnie wiesza się pranie zimą. Przeróżne pranie. No, w święta nie wypada. W związku z tym skarpety wisiały sobie i do skarpety Mikołaj co miał? Rózgę przez kominek wchodząc, to by się zapaliła. W związku z tym wymyślili taki sposób, że on kawałek węgla wrzuci. I to jest ostrzeżenie, to jest obraza. To jest zamiast prezentów, bo on tu 6 grudnia nie przychodzi do nikogo. W związku z tym to jest zamiast prezentów. To już jest kara. To jest kara, ostateczny wyrok, jak węgle dostaniesz do swojej skarpety i wtedy nic więcej nie ma pod choinką ani nigdzie. You're getting cold in your stocking this year. Santa knows what you did. I wrote the North Pole to tell him. You're getting cold in your stocking for sure. Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. You made the top of his naughty girl list with that mistletoe kiss that hit goodbye on your lips. So Christmas morning when you climb down the stairs, there's no presence there, you'll know why. You're getting cold in your stocking this year. Santa knows what you did. I wrote the North Pole to tell him. You're getting cold in your stocking for sure. Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. Goodbye on your lips. So Christmas morning when you climb down those stairs and there's no presents there, you'll know why. You're getting cold in your stocking this year. Santa knows what you did. I wrote the North Pole to tell him. You're getting cold in your stocking for sure. 'Cause Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. Yeah, Santa knows that it's not nice breaking a heart at Christmas time. A najpiękniejsze i najbliższe naszym tradycje adwentowe mają Meksykanie. No bo to tradycja katolicka i są pewne odpowiedniki między tym, co my robimy, a oni. U nich też są kolędnicy, tylko u nas kolędnicy są po Bożym Narodzeniu, a meksykańscy kolędnicy są przed Bożym Narodzeniem i nawet liturgicznie to jest lepsze, bo to są posadas, to się tak nazywa, czyli zajazdu szukają dla dzieciątka i chodzą kolędnicy od domu do domu i pytają, śpiewając, czy przyjmiecie Jezusa pod swój dach, bo Maryja brzemienną jest. Mają specjalny zestaw piosenek na to. Właściwie to są kolędy, które można by w kościele śpiewać, a nie pastorałki. Że Maryja brzemienną jest, a Józef szuka i nie ma jej gdzie umieścić, bo wszystko pozajmowane, czy przyjmiecie w swoim domu. Czyli kolędnicy. I w Meksyku oni są przed świętami, u nas po. Zamienione są też te malutkie prezenty. U nas 6 grudnia święty Mikołaj przynosi prezenty, a w Meksyku też lepsze liturgicznie. Na 6 stycznia trzej królowie zostawiają w dziecięcych butach drobiazgi. ya viene la noche buena, la Navidad, con sus lindas posaditas, para gozar del niño Dios en su cuna. Nos brinda paz, yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Qué felicidad, qué felicidad, en la Navidad, en la Navidad y en el año nuevo, si conmigo estás. Si me das tu amor, si me das tu amor, en la Navidad y en el año nuevo, qué felicidad. Jest jeszcze w Ameryce tradycja, której też nie przyjmuję, święta bez świąt. No jest cała masa ludzi takich, dla których to są no przyjemne dekoracje, ale nic za tym nie stoi. Żaden Jezusek u nich się nie rodzi. Ani w kościele, ani w sercu. I oni w związku z tym korzystają z tego, że jest urlop, kochanie, 12 dni wolnego między Bożym Narodzeniem a Trzema Królami. To dajmy się na Karaiby albo na Hawaje i będziemy świętowali ze świętym Mikołajem ho, ho, ho i z butelką rumu w dłoni. Scars cover his buns. He hates to admit it, but Christmas is more work than fun. Aww. He needs a vacation from bad decorations and snow. Mr. Claus has escape plans, a secret that only he knows. Beaches and palm trees appear night and day in his dreams. A break from his wife, his half-frozen life, the elves and that damn reindeer team. Hey! Ho, ho, ho, and a bottle of rum. Santa's run off to the Caribbean. He thinks about boat drinks and fun in the sun. Ho, ho, ho! Ogłoszenie społeczne. Wesołych świąt. Ale czy na pewno? Wielu seniorów po raz kolejny spędzi święta w samotności. Możesz to zmienić. Dzięki Tobie te święta będą wyjątkowe także dla samotnych seniorów. Spraw, aby nie czuli się opuszczeni. Wejdź na stronę podarujwigilie.pl i dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Podaruj Wigilię. Podaruj wesołe święta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szalony weekend świątecznych przecen w Media Expert. Teraz za każde wydane 500 zł na produkty w promocji otrzymasz aż 70 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Polskim Radiu Dzieciom zostaliśmy oczarowani świątecznymi historiami. Nagrodzone opowieści przeczytają Olga Bończyk, Katarzyna Łaska, Adam Krylik i Leszek Filipowicz. Już od 20 grudnia, od poniedziałku do piątku, o 12.15 w Polskim Radiu Dzieciom. Partnerem świątecznego konkursu Gwiazdko Pisanie jest KGHM Polska Miedź S.A. Chciałbym, żeby nowy rok był lepszy od mijającego. Na dobry początek